Arányos és rangsorolásos választást jelmondattal indult egy civil kampány a választási rendszer megreformálásáért. Túlhatalom helyett arányos képviselet, gyűlöletkampány helyett együttműködés, kényszer helyett választói szabadság, ezeket a célokat fogalmazták meg. Mit szeretnénk? Soha többé kétharmadot. Szimbolikus gyűlöletpolitizálás helyett megegyezésre törekvő közbeszédet, a korrupció megszüntetését. Ehhez arányos és rangsorolásos választási rendszerre van szükség, írják a honlapjukon. Azt hiszem, hogy az arányos választási rendszerrel kapcsolatban nincsen vita. A választási törvény aránytalansága az 16 év illiberalizmust okozott Magyarországon. Nagyon csúnyán megszívtuk. Úgyhogy az, ezzel kapcsolatban szerintem most rendszerváltó magyarságnak nincsenek dilemmái. Ja, beleértve a 2010 előtti már 90-es évekből hozott aránytalanságokat is, bár a kétfordulóst azt 2010 után vezették ki, de alapvetően ez a fajta rendszer, hogy semmilyen preferenciát nem tükröz, és ennek az utolsó funkcióvivője az a második forduló lett volna, és az is eltűnt. De amiből nagyon nagy bajok lettek itt az elmúlt 36 évben, és amiről kevés szó esik, pedig az a bajaink, a problémáink zöme ebből fakadt, az a kisebbik rosszra leadott szavazat. Itt a 36 év válsága nagyon röviden kifejezésre juttatható, hogy miből következett, ebből a kisebbik rosszra leadott szavazatból. Arról van szó, hogy amikor egy olyan pártra adod a szavazatodat, amelyet megvetsz, nem tartasz semmire. De van egy rosszabb párt, amelyiknek a hatalomban maradásától, vagy a hatalomba való visszatérésétől zsigerileg félsz, és leadsz egy szavazatot egy olyan pártra, amelyikben amúgy nem hiszel. Pusztán azért, mert mindössze egyetlen szavazatod van, és azzal az egy szavazatoddal, mert ennyire tart téged az uralkodó osztály, hogy két vonást húzz egy papírra, véletlenül sincs három vagy négy szavazatot, hogy preferenciálisan szavaz, ahol preferenciális szavazás van. És először a kedvenc pártodra szavazhatsz, aztán a második legkedvesebb pártra, aztán a harmadikra, és így tovább, ott a politikai rendszer befelé gravitál. Uh-huh. Befelé. Nem a szélsőségek felé, de ahol csak egy szavazatod van, és főleg ahol csak egy forduló van, ott le fogod adni a szavazatodat, nagyon félsz Orbántól, leadod a szavazatodat Gyurcsányra, pedig undorodsz tőle. Nagyon félsz Gyurcsánytól, leadod a szavazatodat Orbánra, pedig ha több szavazatod lenne, előbb szavaznál akár a kutyapártra, előbb szavaznál akár a... Most más eszembe se jut. De ha mondjuk lenne egy normális pártstruktúra, olyan, amilyen a 20 év alatt azért nyomokban volt, hogy lehetnek preferenciáid, és ezeket a preferenciákat súlyozni tudod a szavazólapon. Nem tudna hatalomra vergődni valami, amit az emberek valójában megvetnek, csak éppen esélyes arra, hogy távol tartsa a hatalomtól azt az erőt, amitől megfélnek. A súlyozott vagy preferenciális választási rendszerekről elmélkedtünk hosszabban korábban. Ugye ilyen lehet az, hogy sorba rendezed őket a szavazásnál, vagy pedig többet jelölhetsz meg, vagy pedig pontokat oszthatsz el közöttük. Ez is egy súlyozás gyakorlatilag. Talán a 2023-as október 5-i adásunkban a Spirit FM-en ez az 514-es számmal jelölt adásra rá akartok keresni. Hosszan beszélgettünk erről. Az van talán a thumbnail-en meg a címében, hogy Fidesztől elpártoló szavazók tinik perlik Magyarországot és választójog. Engem ez nagyon foglalkoztat, nem úgy értem, hogy én ezt így kutatnám meg, hanem egyszerűen nagyon hiányzik, hogy ez így legyen. Abban elhangzik a Robinak a játszótér, vagy idősek otthona példája, hogy attól függ, hogy van-e második kör, vagy nincs, vagy hogy preferenciális volt-e a szavazásnak a módja, vagy nem. Beszélünk abban az adásban szerintem arról is, hogy Európában milyen választások, tehát legyen az ugye parlamenti, helyhatósági, önkormányzat, polgármester, testületi elnök választás, stb. Fordul elő, már most is ilyen, és az Unió egyébként ráadásul lehetővé teszi, és ehhez képest, mit tudom, valamelyik balti ország az, aki él egy komolyabb választás során is ezzel a lehetőséggel, meg lehet, hogy valamelyik földközi-tengeri szigetország, és a többiek meg nem. Nincs ez, nem kötelező ezt csinálni, ami most van, ennek ellenére nem élünk vele. Aztán az, arról viszont ott nem beszéltünk, és én még mindig nem vagyok kész rá, hogy vajon a digitális módszertan az jobb vagy rosszabb, mert itt pont a választási bizottságnak prominens alakjai mondták, hogy azért az informatikában könnyebb szétcsalni, mint papíron, bármennyire is esetleg úgy diktálná a... Hát a józan paraszti ész azt mondatja velünk, hogy biztos meg tudják védeni, meg pláne azt, hogy kényelmesebb, és akár egy bonyolultabb, súlyozott szavazást is egy képernyőn lévő user interfészben könnyebben lead az ember. Tegyük fel, 100%-ot oszthat szét, és 53-at adtál az egyiknek, 21-et a másiknak, és akkor a harmadikra mennyi is jó? Tehát ez kurva jó, ha ezt egy képernyőn leszámolja neked a gép, meg csak így húzogatnod kell. Tudom. Én, mint aki levéltárszakot is végeztem a történelem mellett, hiszek a papír alapú dokumentációban, az e-maileket is, hogyha valakinek, ugye ma már egyre inkább, ha valaki meghal, ugye ott van, hogy korábban a levelezés az megvolt, másolatot készített, eltette magának, stb. Most mi legyen? Előfordul az, ugye, hogy most konkrétan e-mail fiókokat kell lementeni, és akkor miképpen őrizik azt meg? Hát a különböző formátumok gyakran változnak. Fölmerül a kérdés, hogy meg lesz-e, nem tudom én, 10 év múlva még értelmezhető lesz ez a formátum, vagy sem. Úgyhogy még mindig az a legbiztosabb, hogy kinyomtatni, eltenni, iktatni. És esetleg mikrofilmeztetjük, mert ugye... azt bármikor el lehet olvasni későbbiekben is. Szóval egyfelől, tehát én hiszek abban, hogy azért jó, hogyha ott van mellette a papír, mert az hitelesíti, megadja a tételes az újraszámlási lehetőséget, tehát az egy jó, egy ilyen biztos alap. Egyébként pedig én is abban hiszek, hogy nekem nagyon szimpatikus a holland választási rendszer, ahol nagyon alacsony van a belépési küszöb, ennek megfelelően nagyon sok párt bejut a holland parlamentre, azt hiszem, hogy csak simán listás szavazás van, ami... Egyfelől persze ott van benne az a úgynevezett bizonytalanság, hogy fél évig is eltart, amíg egy koalíciót össze tudnak egyébként rakni, de utána viszont az megint csak a centrum felé gravitál, mert hogy a közös pontokat kell megtalálni a koalíció kötésben, és így különböző rétegpártok, nem tudom én, a gazdapártok, vagy azon belül, hogy a biogazdasági pártok, meg a hasonlók találkoznak az ilyen és ilyen kisvárosi pártokkal, a, nem tudom én, a zöldekkel, akkor azon belül is mondjuk a... Kicsit keretes szerkezete kezd lenni a műsornak, ezzel hintelem, hogy mindjárt vége, hogy azért, amikor már nagyon nis pártot említesz, hogy gyakorlatilag a piros sapkát hordó francia-kanadai költészet műfordításával foglalkozó PhD hallgatók pártja felmerül, akkor úgy érzem, hogy itt a 117 ezredik egykötetes költő, aki elvárja, hogy ez eltartsa őt egy 130 négyzetméteres budai lakásban. Itt felmerül némi ellentmondás, de alapvetően egyébként most is valami 200 párt működik, meg a választás közelében azért jó páran elindultak aláírás gyűjteni, hát nem mindenkinek sikerült összeszedni, de ha visszanéztek a Vox Monitor, vagy mi volt, voxradar.hu-ra, meg a választás.hu-ra, akkor azért látjátok, hogy ott a munkás párt, meg volt valami sehonnai párt, amin külön ezeket a Fideszt tolta meg, tehát... Jó, de nem mindegyiket. Tényleg vannak olyanok, akik olyasmi pártok, mint a sűrű erdőben, hogy lehullatja a magjait az a fa, de közben ő árnyékot ad, tehát ajnövényzet nő, de elkezd kijönni valami kis cserje az átszűrődő fényből, és az megnő ilyen 50 centisre. Lehet, hogy egy szarvas letapossa, mert oda sem figyel. Viszont amikor 52 év múlva kidől az a fa, akkor ahová a helyéről a nap jellemzően besüt, az ott lévő cserje lesz az utódja abból a 9-ből, ami körülötte azóta kinövekedett. És így nem akar az rosszat. Tehát, hogyha tényleg a piros sapkás francia-kanadai műfordítóknak egyébként így már embrió állapotú a pártja, és le van fagyasztva, ez így tök jó, ha egyszer kiderül 19 év múlva, hogy így ez dönti el a világ sorsát, és így eljön az, vagy tudod, vannak olyan ügyek, amik egyszer csak fontosabbak, és akkor nagyon hálás dolog, hogy valakik addigra már erre tették föl az életüket. Szerintem az előző adásban elvileg beszéltünk a baloldaliságnak az újraépítésről, és az is egy ilyen dolog, hogy valakik most is dolgoznak azon, hogy legyenek érvényes szakszervezetek, és abba be is lehessen léptetni az embereket, még akkor is, hogyha azt, hogy kimondod, hogy baloldali, az jelen pillanatban a legnagyobb trigger. Szerintem ez egy nagyon egyszerű képlet. Minél több szavazata van a választópolgárnak, annál demokratikusabb az adott rendszer, és a népszuverenitás annál érvényesebb. Most jelenleg két vonásnyira vagyunk szuverének. Szeretnénk 8, 12, 16 vonásnyira szuverének lenni. Szeretnénk egy demokratikusabb rendszert, ahol a saját választói akaratunkat szélesebb körben, nagyobb mozgástérrel gyakorolhatjuk. Ez nem olyan egyszerű, mint a pofon, ahol egy szavazatod van, ott egy egységnyire vagy szuverén. És a további egységeket, azokat már a politikai osztály használja a maga kénye kedve szerint. Ahol 8 szavazatod van, ott 8-szor annyira vagy szuverén, 8-szor annyira demokratikus az a rendszer. Szeretnénk több demokráciát nekünk, választópolgároknak, és egy szűkebb mozgásteret a mélyen tisztelt elitnek.